Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, îți mulțumesc că Tu ne-ai dat Duhul Sfânt să ne conducă prin tot adevărul cuvântului Tău. Că Tu nu vrei să rămânem în întuneric cu privire la voia Ta, ci că cuvântul Tău este vrednic să mustre, să corecteze, să încurajeze și să ne învețe, Doamne, în neprihănire. De aceea îți cer să ne vorbești astăzi prin acest pasaj și, Doamne, prin Duhul Tău să ne descoperi mesajul pe care l-ai pentru noi. În numele Lui Iisus, mă rog. Amin. Na, deci, ce s-a întâmplat până acum? Cât ați lipsit voi? Pavel ajunge în Atena. Trebuie să fugă din Macedonia. Mă rog, fel de a spune. Să plece în grabă. Pentru că acolo e prigonit. Și din cauza asta, în Berea, el îi lasă pe Sila și pe Timotei cu însărcinarea să meargă înapoi și să vadă ce s-a întâmplat cu bisericile alea. În Filipii lasă un grup de bărbați care erau proaspăt întorși la Dumnezeu în temniță, nu au avut timp să îi instruiască niciun fel. Și un grup de femei care în niciun caz nu puteau să organizeze și să conducă biserica. La fel și în Tesalonic, se întâmplă la fel, acolo stă numai 3 săptămâni, 3 sabate vorbește în sinagogă, știi? Și acolo lasă tot o biserică tânără, neorganizată și din cauza asta el e îngrijorat și când pleacă din Berea îi trimite pe Timotei și pe Sila, îi lasă acolo și pe Timotei îl trimite în mod special înapoi pe la bisericile din Macedonia să afle ce s-a întâmplat cu bisericile alea. Ajunge în Atena și acolo bineînțeles că are un eșec. Cred că e singurul loc unde Pavel pleacă descurajat de acolo, fără să lase o biserică și ce am vorbit ultima dată a fost că sunt 2 atitudini la care nu poți să ai niciun răspuns decât să pleci de acolo, cum a făcut Pavel în Atena. Bagiocura și complexul de superioritate. Gândul că orice mai nu poți să-mi spui nimic, niciun adevăr pe care eu să nu-l știu. Și așa a fost întâmpinat în Atena. El acolo ține un discurs magistral și cred că s-a pregătit foarte bine pentru discursul ăsta. Citează poeți greci, citează filozofi greci în discursul ăsta. Însă, un lucru pe care nu-l face, nu îl predică pe Iisus Hristos răstignit. Și de aceea pleacă descurajat din Atena, ajunge în Corint cu punga goală. Și în Corint, Dumnezeu are grijă de nevoile lui cum? Cuplându-l cu Acuila și Priscila. 2 iudei care îs alungați din Roma din cauza unei răzmerițe a iudeilor din Roma. Și răzmerița asta a fost tot datorită creștinilor. Iudeii nu vreau să... Deci vreau să scot în ilegalitate creștinismul ca fiind o religie ilegală. Și Claudiu se satură de prostiile evreilor și dă pe toți afară din Roma. Și așa ajunge Acuila și Priscila în Corint. Și acolo se întâlnește cu Pavel, care Pavel ajunge în Corint, descurajat din Atena, și privind în jurul lui, vede acolo promiscuitatea, vede cât de murdar era orașul din punct de vedere moral, cât de plin de curvie, de beție, de moravuri ușoare și așa mai departe. Era și cu punga goală și asta e providența lui Dumnezeu. Îl pune împreună cu Acuila și Priscila, au aceeași ocupație, aceeași meserie și Pavel începe să lucreze pentru Acuila și Priscila și bineînțeles că lucrează și la ei, îi evangelizează. Însă, în versetul 4 citim că Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îi îndupleca pe iudei și pe greci. Deci am zis eu că avea o atitudine puțin miloagă. Era frică de să fie respins și încearcă să-i înduplece, să îi ia cu binișorul. De ce zic asta? Fiindcă în versetul 5 spune: dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat într-o totul propovăduirii. De fapt, în greacă spune că el era presat, el era constrâns în duhul lui să dovedească iudeilor că Iisus este Hristosul. Asta spune versetul ăsta, de fapt. Până în momentul în care apare Sila și Timotei, el încerca să-i înduplece, să ia cu binișorul. După venirea lui Sila și a lui Timotei, o schimbat puțin foaia și predică pe Iisus ca și Hristosul. Și bineînțeles că e întâmpinat cu bagiocură și cu respingere și atunci se mută într-o casă care era vecină cu sinagoga. Zice: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu am plecat de aici, mă duc la neamuri. Dar el se duce lângă. În fiecare zi treceau evrei pe lângă prăvălia lui și spune aici că fruntașul sinagogii Crisp se întoarce la Dumnezeu. Și mulți dintre corintenii care auziseră pe Pavel au crezut și ei, versetul 8, și au fost botezați. Na, și ajungem la pasajul în care vreau să insist. Spune așa: noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Spune: aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Deci Pavel practic se înrădăcinează în Corint, în comparație cu alte locuri în care fusese până acum, unde stătea câteva săptămâni, poate maxim câteva luni. Aici stă până la urmă va sta peste 2 ani, dar până în punctul ăsta zice că a rămas un an și 6 luni și învăța pe corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Vedem că lui Pavel îi era frică, pentru că Dumnezeu îi spune: nu te teme. Și întrebarea e: de ce era lui Pavel frică? Bineînțeles că nu poți face decât speculații la treaba asta, dar putem să facem o speculație destul de educată, cum se spune, din versetul 10. Spune că eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Pavel a avut două deja, e la a doua călătorie, și în amândouă călătorile, în momentul în care a început să aibă succes cu Evanghelia, ceva i s-a întâmplat. Ba a fost bătut, ba a fost omorât cu pietre, ba a fost alungat din cetate cu picioare în fund, să zic așa. Ceva i s-a întâmplat lui Pavel. Și se gândea acum că, na, bine, începe să prindă Evanghelia și o să fiu și de aici alungat și o să mi se întâmple. Deci el avea o frică nu pentru viața lui, atât pentru viața lui, cât pentru biserica din Corint, pentru că aici stă, în Corint stă cel mai mult, aproape cel mai mult, din toate locurile în care a fost el. Al doilea loc ca durată unde stă. Deci cel mai mult a stat în Efes 3 ani, aici stă aproape 2 ani. Și cu toate astea, el e nevoit să scrie 4 epistole către corinteni. 4. Ca să-i corecteze. Deci era un popor, avea o particularitate poporul ăsta. Erau cam bătuți în cap, săraci. Erau tari de cap și erau foarte copii în credință. Asta era frica lui Pavel. O să fiu alungat, o să iau bătaie, poate, dar nu asta contează așa de mult, da? Uită-te ce las în urmă. Biserica asta care sunt niște copii. Nu știu care e stânga și care e dreapta. Nu știu binele și rău. Asta era frica lui Pavel. În orice caz, nu contează așa de mult care era frica. Că eu vreau să discut despre faptul că și nouă, oricui, oricăruia dintre noi, la un moment dat sau altul, poate să ne fie frică. Să ajungem să fim cuprinși și învinși de frică. Și să ajungem în situația lui Pavel până la urmă. Și pasajul ăsta ne folosește nouă ca să vedem că Dumnezeu îi cu noi și temerile noastre nu sunt justificate. Hai să citim în Isaia, capitolul 7. Pentru că noi avem o alternativă întotdeauna în momentul în care ne cuprinde frica asta. Spune, s-a întâmplat pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, că rețin, împăratul Siriei, s-a suit cu Pekah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului ca să-l bată, dar n-a putut să-l bată. Când au venit și au spus casei lui David, sirienii au tăbărât în Efraim, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său. Cum se clatină copacii din pădure când bate vântul? Deci, pe întreg poporul a prins o groază fantastică. Atunci Domnul a zis lui Isaia, ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău, Shear Yashub, la capătul canalului de apă al Iazului Resus, pe drumul care duce la ogorul înălbitorului. Și spune, ia seama și fii liniștit, nu te teme de nimic și să nu ți se înmoaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă, din pricina mâniei lui Rețin și a Siriei și din pricina fiului lui Remalia. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim și fiul lui Remalia zic să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să o spargem și să punem împărat pe ea, pe fiul lui Tabeel. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Căci Damascul va fi capitala Siriei și Rețin va fi capitanul Damascului. Și peste 65 de ani Efraim va fi nimicit și nu va mai fi un popor. Samaria va fi capitala lui Efraim și fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și a zis, cere un semn de la Domnul, Dumnezeul tău. Cere-l fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitez pe Domnul. Isaia a zis atunci, ascultați totuși casa lui David. Nu vă ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor, de mai obosit și pe a Dumnezeului meu? De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. El va mânca smântână și miere până va ști să lepede răul și să aleagă binele. Dar înainte ca să știe copilul să lepede răul și să aleagă binele, țara de-a cărei doi împărați te temi tu va fi pustiită. Domnul va aduce peste tine, peste poporul tău și peste casa tatălui tău zile cum n-au mai fost niciodată din ziua când s-a despărțit Efraim de Iuda. Ce se întâmplă aici? Ahaz e terorizat, e cuprins de o frică extraordinară. Și Dumnezeu îi spune lui Isaia să meargă să-i spună, Ahaz, n-ai de ce să te temi, pentru că chiar dacă oamenii ăștia își fac planuri împotriva voastră, planurile astea nu se vor împlini. Numai planurile pe care le fac eu se împlinesc, spune Dumnezeu. Și Ahaz îi spune lui Ahaz, versetul 9 spune, Samaria va fi capitala lui Efraim și fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Lucrurile astea nu o să se întâmple. Fie că te temi, fie că nu te temi de ele. Lucrurile nu o să se întâmple. Dar dacă ai o alegere de făcut, Ahaz, dacă crezi, tu vei sta în picioare. Dacă nu, o să fii doborât de frica asta. Asta îi spune lui Ahaz. Asta e alegerea pe care o avem noi toți. Domnul ne spune, așa cum îi zice lui Pavel, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine, Emanuel, nu? Și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește fiindcă am mult norod în această cetate. Dacă alegem ceea ce a ales Pavel, să-l creadă pe Dumnezeu și să acționeze, noi vom fi înrădăcinați în locul respectiv. Dacă nu, ce-o pățit Ahaz. Ahaz nu era nu a fost unul dintre împărații buni ai lui Israel. Deci Dumnezeu nu l-a ajutat pentru sau datorită bunătății lui, datorită faptului că era un om neprihănit. Din contră, a fost unul dintre împărații răi ai lui Iuda. Aș putea spune că mai rău decât el a fost numai Manase. Însă Manase s-a pocăit la sfârșitul vieții. Asta e singura diferență. Ahaz nu s-a pocăit. A rămas în prostia lui. Și Isaia spune, cere un semn de la Dumnezeu, sus în cer, jos pe pământ, orice cere semnul ăsta. Și Ahaz îi zice, nu vreau, nu-i cer niciun semn, că nu vreau să-L ispitez pe Dumnezeu. Are o atitudine, nici nu știu cum să o numesc, o atitudine de insolență aici, deci superficialitate, fiindcă Isaia poartă cuvântul lui Dumnezeu. În cazul lui Pavel, Dumnezeu îi apare într-o viziune. Dar aici Isaia e purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește prin Isaia. Dumnezeu îi spune, cere-mi un semn. Și Ahaz spune, nu vreau să cer nimic, ca să nu ispitesc pe Domnul. Asta e ideea, asta e ceea ce vreau să vă comunic. Dumnezeu îi cu noi, Emanuel. Și asta ce avem de ales între atitudinea lui Pavel și atitudinea lui Agab. Mergând mai departe, pe când era Galion cârmuitorul Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și a zis, omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel vrea să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor, dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvință iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unui nume și asupra legii voastre, treaba voastră. Eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și i-a alungat de la scaunul de judecată. Pavel rămâne un an și jumătate în Corint și predică Evanghelia. Mulți se întorc la Dumnezeu. Și evreii reacționează. În ce fel? Încearcă să scoată creștinismul în afara legii. Să afirme că e un mod ilegal de a se închina. Creștinismul era privit de către romani ca o sectă iudaică. Și iudaismul sau religia mozaică era o religie acceptată. De-aia Galion îi zice, treaba voastră, responsabilitatea voastră să vă înțelegeți în ce privește doctrina. Eu nu vreau să fiu judecătorul vostru, nu am pregătirea necesară. În primul rând, nu avea pregătirea necesară. În al doilea rând, Galion era un tip înțelept. El era frate cu Seneca și era vestit pentru dreptatea lui. Și el nu vrea să se compromită în felul ăsta, judecând părtinitor, poate, într-un fel sau altul. Atunci îi alungă de la scaunul de judecată. Și un lucru interesant se întâmplă acolo. Atunci au pus toți în versetul 17. Atunci au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese, fără ca Galion să intervină. Sosten ăsta e cel care îl urmează pe Crisp. Îi urmează lui Crisp. Crisp se întoarce la Dumnezeu, se pocăiește și, bineînțeles, că e dat afară din sinagogă și Sosten ia locul. Și pentru Sosten, primul pas către mântuire e o bătaie bună. Pentru că pe Sosten îl întâlnim în 1 Corinteni, el e unul dintre cei care salută pe Corinteni împreună cu Pavel. El e personajul ăsta. Ia o bătaie bună și asta e primul lui pas înspre mântuire. Spune versetul 18 că Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint, deci după episodul ăsta, după cei un an și șase luni, a mai rămas destul de multă vreme în Corint, în urmă și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila, după ce și-a tuns capul în Cencrea, căci făcuse o jurință. A ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit, ci și-a luat rămas bun de la ei și a zis, trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o fac în Ierusalim. Dacă va vrea Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Și a plecat din Efes. Deci Pavel pleacă cu Aquila și Priscila, sau Priscila și Aquila. E interesant că îți pomeniți, în mod normal, îl pomenești pe bărbat înainte. Dar în cazul lor, în diferite ocazii, îți pomeniți sau Aquila primul, sau Priscila. Eu cred că Priscila s-a întors la Dumnezeu, prima, și ea l-a remorcat și pe Aquila. În orice caz, era un cuplu care, pe care Pavel îi îl laudă foarte mult și îi numește apostoli în epistola către Romani, cred că. Na, și ajung în Efes, nu poate, nu vrea să rămână acolo, pentru că trebuie să ajungă la sărbătoarea, probabil Paștele evreiesc. Ce se întâmplă? El a făcut un jurământ, un legământ de nazireat. Și în legământul ăsta de nazireat, după terminarea perioadei astea în care te dedici lui Dumnezeu, persoana respectivă, deci în timpul nazireatului n-aveai voie să te atingi cu briciu de, sau cu forfeca de păr. Și la sfârșitul nazireatului trebuia să te tunzi și părul să-l aduci ardere de tot. Așa asta trebuia să facă Pavel. Acum s-a tuns acolo în Cencrea și urma să meargă la Ierusalim să-și aducă, să-și termine, să-și împlinească nazireatul. Și din cauza asta nu poate să se oprească în Efes. El știe că probabil că știa că și acolo avea o lucrare, urma să fie o lucrare mare. Zice mai departe, s-a dat jos din corabie în Cezarea, s-a suit la Ierusalim și după ce a urat de bine bisericii, s-a coborât în Antiohia. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. Jumătate sau, mă rog, ca și teritoriul, 80% din a treia lui călătorie misionară e cuprinsă în versetul ăsta 23. Pune mai departe. La Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. El a învățat în ce privește calea Domnului. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el vrea să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră. Căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din scripturi că Iisus este Hristosul. Deci, Aquila și Priscila rămân în Efes și acolo îl întâlnesc pe Apollo. Apollo era un orator de vocație și din cauza asta el era ucenic al lui Ioan, însă Ioan a apucat să dea învățătura, să reveleze ucenicilor lui că Iisus era Hristosul și însă practic Apollo mai avea un pas de făcut să își predea viața în mâna lui Dumnezeu, în mâna lui Hristos. Apollo, Aquila și Priscila îl iau deoparte, îl iau la ei în casă și îl învață mai cu deamănuntul, zice, calea lui Dumnezeu și pe urmă el trece în Ahaia, în Grecia. Și acolo el merge în Corint și el, fiind acolo în Corint, spune că înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din scripturi că Iisus este Hristosul. El își câștigă popularitatea lui în biserică și asta va stârni, de fapt, problema la care Pavel se adresează în a doua lui scrisoare, pe care noi o cunoaștem, drept 1 Corinteni. Îi mustră pe corinteni că au preferințe. Dacă e Apollo, îl ascultăm. Dacă e Pavel, nu-l mai ascultăm, că e prea, prea tare, prea dur. Cu asta am terminat capitolul 18. Hai să vedem, să încercăm. Vreau să vorbesc puțin de nașterea Domnului și să abordăm câteva întrebări. Am 6 puncte pe care vreau să le parcurg rapid, să nu știu dacă o să reușesc, dar vedem. În primul rând că toată lumea sărbătorește nașterea Domnului. Acum de Crăciun, 25 decembrie, nașterea Domnului și toată lumea merge la piață, își cumpără un brad, îl împodobește cu globuri și toate lucrurile astea sunt bazate pe tradiții, nu pe cuvântul lui Dumnezeu. De-aia vreau să... Deci n-am de gând să le combat sau nu știu ce, da? important să știm, de fapt, ce sărbătorim de Crăciun și care e semnificația, care e semnificațiile nașterii lui din fecioară, a genealogiei, de ce e importantă nașterea lui în Betleem, de ce e importantă nașterea lui din casa lui David, cine erau magii și așa mai departe. Și cum, în ce fel se presupunea ca evrei, sau de ce se presupunea ca evrei să cunoască faptul că Mesia trebuia să vină, să ajungă. În primul rând că noi sărbătorim nașterea Domnului pe 25 decembrie. Lucru care e greșit. Sunt multe, multe speculații în ce privește data sau perioada în care s-a născut Domnul Iisus, dar se poate deduce foarte simplu din Scriptură. Pentru că în Luca, capitolul 1, se vorbește despre faptul că Zaharia era un preot, se vorbește despre un preot pe nume Zaharia, care era din trupa, din ceata lui Abia. David împarte preoția, serviciu preoțesc, pe 24 de cete. Vedem asta în 1 Cronici, capitolul 24. Și ceata lui Abia era a 8-a ceată. Iosefus menționează în Războaiele Iudeilor faptul că Ierusalim a fost, că templu a fost distrus în august anul 70 și în august anul 70 după Hristos, ceata care era la de serviciu atunci era ceata întâi. Și mergând înapoi, putem afla, putem deduce că ăștia serveau o lună pe an, fiecare ceată. Deci erau un ciclu de 2 ani. Și în felul ăsta ajungem la ceata lui Abia în iulie, în anul 3 înainte de Hristos. Ei, în timpul în care slujește Zaharia în templu, arde tămâie, arhanghelul Gabriel îi vine și îi spune că vei avea un copil, că nevastă ta îți va naște un fiu. Merge acasă și spune după aceea în Luca, capitolul 1, spune că în luna a 6-a, îngerul Gabriel, deci în luna a 6-a a Elisavetei, de sarcina Elisavetei, îngerul Gabriel a fost trimis de către Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif. Na, și îngerul ăsta Gabriel îi anunță Mariei că rămâne însărcinată, că va avea un fiu de la Dumnezeu și îi spune în același timp că, iată, ruda ta, Elisaveta, este în luna a 6-a. Și atunci ea merge la și-o vizitează pe Elisaveta chiar atunci, spune în versetul 39. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisavetei. Deci Elisaveta era în luna a 6-a, Maria era în prima lună, cum ar veni. Și asta s-a întâmplat la 6 luni după ce a slujit Zaharia în templu. Deci ar fi decembrie, ianuarie, anul 3, înainte de Hristos. Deci în decembrie înseamnă că Hristos se naște 9 luni mai târziu, adică prin septembrie, octombrie, anul 2 înainte de Hristos. Sunt mai multe calcule care pot fi făcute, pentru că sunt mai multe referințe la nașterea lui Hristos din mai multe părți. Așa că și toate converg în jurul datei astea. În al doilea rând că păstorii n-aveau ce să caute în câmp în timpul iernii. Niciun guvernator, niciun împărat nu cere un census în timpul iernii, când oamenii nu se pot deplasa. Data asta de 25 decembrie a fost adoptată în mod oficial a doua jumătate a secolului al IV-lea. Ce se întâmplă? Constantin dă edictul de îngăduință în care spune că creștinismul este o religie îngăduită, acceptată în Imperiu. Și totodată, ce face? Eliberează sclavii, abolește sclavia. Majoritatea sclavilor erau creștini, pentru că în felul ăsta ei aveau o speranță și creștinismul a avut ecou în rândul sclavilor. Și deci Constantin a fost un om politic. A fost un om politic foarte, foarte, foarte doxat, ca să zic așa. De ce sărbători, de ce s-a adoptat data asta? Data asta este, deci sărbătoarea asta era o sărbătoare foarte, foarte comună în Imperiu. Și lucrul ăsta merge înapoi la Babilon, la turnul Babel, la Nimrod și la fiul lui Tammuz. Tammuz era sărbătorit ca și zeul soare. Un alt lucru, în cultura antică nu se sărbătoreau nașteri, se sărbătoreau morți. Erau consemnate numai morți, data morții, în cronici. Data nașterii mai rar o găsești în cronici. Asta era, deci era un cult foarte puternic al morții. Ei, sărbătoarea asta era sărbătoarea Saturnalia, care era, se sărbătorea exact în jurul solstițiului de iarnă, în 25 decembrie, și era, însemna renașterea fiului soare, zeului soare. Pentru că în data solstițiului de iarnă, atunci era noaptea cea mai lungă, ziua cea mai scurtă. Și atunci se considera că zeul soare a murit, pentru că e cea mai scurtă zi, și după aia renaște. E un ciclu care se întâmplă în fiecare an. Și cum se sărbătorea? Seara se lua un buștean. Seara, înainte de culcare, se lua un buștean, care în caldeană se numea eul. De acolo vine... Bine, la noi nu există tradiția asta, dar în țările germanice și celtice iau obiceiul ăsta. Seara, în seara de Crăciun, iau un buștean și îl pun pe foc. Și bușteanul ăsta se numește iulog în engleză. Și dimineața, bușteanul ăsta, care era consumat de foc, era înlocuit cu un brad. Sau, mă rog, brad, un pom. În locurile unde erau brazi, erau braz, în locurile unde erau alți pom. De practica asta vorbește Ieremia, în capitolul 10 din Ieremia, când spune că în nebunia lor merg în pădure, iau un lemn, îl împodobesc frumos, îl fixează în casă și se închină lui. Isaia spune că merg în pădure, lemnul folosesc să-l ardă, să se încălzească cu el, să facă mâncare, și tot lemnul ăla îl fac și idol. Așa se sărbătorea. Se împodobea un pom a doua zi dimineață, în ziua de Crăciun. Nu, e o tradiție, dar deci n-are nimica de a face cu creștinismul, n-are nimica de a face cu Hristos. Da, și după aia genealogia lui Iisus e un lucru interesant. Am văzut că în Luca îl privește pe Iisus ca fiul omului, omul perfect. De aia îi face genealogia de la Adam încoace. Matei îl privește pe Iisus ca regele iudeilor, ca Mesia, împăratul al iudeilor, împăratul ce urma să vină. Și de aceea genealogia lui pornește de la David. De la David sau de la Avram? Da, de la Avram pornește Matei. Dar Luca pornește de la Adam, în capitolul 3 din Luca. Respectiv merge înapoi înspre Adam. Și noi o să o luăm invers. Și Adam, Set, Enoch, Cainan, Mahalaleel, Iared, Metusala, Lameh și Noe. Și dacă traducem numele ăstea, deci odată îi Adam înseamnă om. Set înseamnă destinat. Deci până acum îi om, destinat. Enos, care e fiul lui Set, înseamnă moarte, disperare. Deci om destinat morții și disperării. Cainan înseamnă cumpărător sau posesor. Mahalaleel înseamnă lauda lui Dumnezeu. Deci omul era destinat morții și disperării, dar posesorul laudei lui Dumnezeu. Mai departe, Mahalaleel ne-a născut pe Iared. Iared înseamnă coborâre sau coborând. Coborând, deci, dar posesorul laudei lui Dumnezeu, coborând. Enoch înseamnă disciplinat sau dedicat sau învățând. E un termen din ăsta academic. Disciplinat, dedicat, care învață. Posesorul laudei lui Dumnezeu, coborând, învață sau dedicat, disciplinat. Metusala înseamnă moartea lui va aduce. Și moartea lui va aduce, hai să vedem, Lameh înseamnă sărac și la pământ, Și noie înseamnă odihnă și mângâiere. Deci, omul era destinat morții și disperării, dar posesorul laudei lui Dumnezeu, coborând, s-a dedicat, învățând că moartea lui va aduce celui sărac și la pământ odihnă și mângâiere. Asta e ascunsă în genealogia lui Iisus, în Luca. Deci, planul lui Dumnezeu era clar de la începutul veacului, să trimită pe cel disciplinat care să ne învețe că moartea lui va aduce mânghiere și odihnă celui sărac și lipsit și la pământ. Nașterea din fecioară, un alt lucru care e important tocmai din punctul de vedere al genealogiei lui Iisus. Pentru că Dumnezeu, ajungând la Iconia, împăratul iudeilor, care a fost ultimul împărat, Dumnezeu îl blesteamă: tu nu o să mai ai niciun urmaș pe tron. Și în felul ăsta, el practic, Dumnezeu își trage un glonț în picior, pentru că nu, Mesia trebuie să vină din linia lui David, nu? Din casa lui David. Blestemându-l pe omul ăsta, el practic își închide, își îngreunează situația. Cum o să o scoată pe asta la capăt? Dar Matei îi face genealogia lui Iisus prin Iosif. Și Luca îl face prin Maria. Cerința pentru ca cineva să fie considerat dintr-o casă era ca fie tatăl, fie mama să fie din casa respectivă. În cazul lui Iisus, amândoi îs. Știi, deci și în mod legal și prin linia sângelui, el era din casa lui David. Maria nu venea din omul ăsta, din Iconia sau cum îl cheamă. Venea din al doilea fiu al lui Batșebei, din Natan. Și în felul ăsta se împlinește profeția lui cu privire la originea lui din David. Deci episodul ăsta cu magii care apar în Matei, apar la Irod, și Irod e foarte tulburat de faptul ăsta. Tradiția pe care o cunoaștem noi este că vin trei magi, trei oameni pe cămilă, și vin la Irod și zic: unde e împăratul de curând născut al iudeilor? În realitate nu s-a întâmplat așa. Și din Evanghelia lui Matei nu reiese clar când s-a întâmplat lucrul ăsta. S-a întâmplat în ziua în care s-a născut Iisus, s-a întâmplat la 3 săptămâni, s-a întâmplat la 1 an. De ce îi omoară Irod pe pruncii, pe toți pruncii până la 3 ani? De ce? Pentru că a fost mult mai târziu după, și magii ăștia nu erau 3, deci asta că sunt 3 s-a dedus din faptul că au fost 3 daruri. Dar menționate 3 daruri acolo, asta nu înseamnă că au fost 3. Magii erau, aparțineau unei secte care erau în Imperiul Persan, mai târziu un imperiu care îi da de furcă la Imperiul Roman, care era la est de Eufrat și care se numea Imperiul Part. Și în Imperiul Part exista o grupare de preoți magistrați. De fapt, de acolo vine cuvântul de magistrați, de la magi, care se numeau magos, așa se numeau. Și ăștia, ei aveau funcția de a numi împăratul, de a face succesiunea în imperiu, și în Imperiul Persan inițial, și în Imperiul Part. Na, și Daniel a fost numit de către Cir conducătorul grupului ăsta de magi. Deci el era șeful magilor. Din cauza asta a fost revolta aia care a terminat prin a-l arunca pe Daniel în groapa leilor. Pentru că magii ăștia era o sectă care își avea originea în vechime. Deci era șeful magilor, nu era numit de împărat, ci era, se moștenea poziția asta, ca și preoția în Israel. Și există lucruri similare între preoția în Israel și preoția asta, că erau preoți magii ăștia. În primul rând că marele preot sau șeful magilor era o poziție care se moștenea prin, venea rămânea în aceeași familie, asta vreau să zic. No, și magii ăștia au fost practic antrenați de Daniel. În primul rând ei interpretau vise, asta era principala lor particularitate și de-aia au și fost numit Daniel șeful lor. În al doilea rând, ei erau cititori în stele, deci observau constelațiile. Și Daniel a fost cel care le-a explicat adevărata semnificație a constelațiilor. În constelații spune, cerurile declară gloria lui Dumnezeu. Dar nu numai prin faptul că te uiți la cer și zici, wow, ce imensitate. Nu, fiecare stele Dumnezeu i-a dat un nume. Deci fiecare stea are un nume. Și constelațiile principale, dacă studiați zodiacul evreiesc, prezintă Evanghelia, planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru oameni. Începe cu anul evreiesc, începe cu anul laic, începe cu septembrie-octombrie, care este fecioara, nu, nașterea din fecioară. Și se termină cu august, septembrie, care e leu, tribului lui Iuda. Știi? Anul religios începe cu spica, deci în aprilie. Iisus spunea că sămânța, dacă nu moare și e îngropată, rămâne singură. Dacă atunci când moare, aduce multă roadă. Știi? Și asta e semnificativ că nașterea lui Hristos în septembrie, când începe anul laic, știi? Și anul religios începe cu moartea lui Hristos, cu aprilie. Deci sunt chestii faine care eu le fușeresc aici, da? Dar ăsta e, deci zodiacul evreiesc a fost zodiac universal până la urmă, dacă Nimrod construind turnul Babel. Asta a vrut. Babel înseamnă calea sau poartea către Dumnezeu. Asta, Bab înseamnă poartă, El înseamnă Dumnezeu. Asta înseamnă Babel. Și asta a vrut să facă Nimrod, sau să construiască o cale către cer. Asta se spune acolo, nu? Să ne facem un nume și să nu fim împrăștiați pe tot pământul. El asta a vrut să facă. Și în felul ăsta s-a compromis practic zodiacul ăsta. În cultul ăsta babilonian, deci religia babiloniană, care de fapt e un fals, e o copie a originalului. Nimrod moare și fiul lui, Tammuz, se spune că s-a născut în mod miraculos după ce a murit Nimrod, a fost conceput, așa spunea Semiramis. Și Tammuz ăsta a fost omorât de către un porc mistreț și a înviat a treia zi. Și a fost sărbătorit ca și zeul soare, Tammuz. Dar zeul soare în mitologia greacă e Apollo, același lucru se întâmplă și cu Apollo. În mitologia egipteană e Osiris, același lucru se întâmplă și cu Osiris în mitologia egipteană. Știi, deci sunt copii ale originalului. De aia zodiacul ăsta evreiesc, dacă îi aplicat cum se cuvine, descrie practic Evanghelia. Nu, nici de cum caracterul omului, nu. Cerurile declară gloria lui Dumnezeu. Acum nu știu dacă are vreo semnificație că omul se naște într-o anumită perioadă sau nu. Astea speculații oricum ei. Mie mi s-a părut fascinată chestia asta, că, deci legat de zodiac, că Iisus se naște în, știi, la începutul anului laic, știi, și moare la începutul anului religios. Și alt lucru care s-a întâmplat a fost că la începutul anului ăsta religios a ajuns exact în momentul în care a înviat Iisus, 17-a zi din Nisan, luna Nisan, care e martie-aprilie în anul, în calendarul nostru, ajunge arca, se oprește arca pe muntele Ararat. 17-a zi din luna 7-a, care Dumnezeu îi zice lui Moise în Exodul că luna asta s-o considerați prima lună. Atunci stabilește calendarul evreiesc, calendarul religios, știi?